Turismos. Kao što je naša draga Jelena Zvonko Glasa već najavila, na sljedećih nekoliko minuta preuzimam eter i drage slušateljice i slušatelji, dobrovečer i dobrodošli od mene. Taj mene je Katarina Škrbić, a ovo što upravo slušamo je Turizmus. I to imam pored svoje strane, imam jednog gosta i to Pavela Poreomskog. Jesam li ti dobro rekla prezime? Pogodovo dobro, da. Poreomski. Pavel Poreomski. Na to je teško za strance da to izgovore korektno, ali mislim da je okej. To mi je jedan od uvijek od težih zadataka kad moram najaviti emisiju ili da li ću reći dobro prezime čovjeku, jer to mi je nekako jako ružno kad pogriješiš prezime i onda onako ispadne bez veze. Tako da, sorry, ali... Pa u redu, sve u redu. Evo za početak, kako se ti nama osjećaš? Došao si na Sovu, kako ti se sviđa ovdje? A u meni je super, cijeli dan sam mislio na to da doći ću ovdje. I negdje to mi bilo u glavi, tako da jako mi je drago što sam došao i dobro večer svima. Za početak moram te pohvaliti. Imaš jako, jako odlično, jako odlično pričaš hrvatski. Hvala, ali imam malo drugčije mišljenje o tome. Mislim da trebalo biti malo bolje, ali nije loše, nije loše. Čuj, uvijek može malo bolje, ali mislim... Kako bih to rekla? Ipak si strane zemlje i uvijek se strancima uzme malo u obzir, tako da svaka čast. Jesi li učio hrvatski prije Erasmusa ili si ga naučio sada? Jesam. Znači, ja sam tu na Erasmusu kao student hrvatskog jezika. Mm-hmm. Ja sam pohađao hrvatski jezik u Varšavi kao na preddiplomskom stupnju. I sad nastavljam u Krakovu, u mojim lijepom Krakovu na diplomskom. Prije nego što smo krenuli ovaj intervju, spomenuo si da se vraćaš u nedjelju doma. Imaš ispite. Ali samo na tjedan dana. Jesi li spreman za te ispite? Još nisam. Sve... To je proces. Učenje za ispite to je proces koji traje duže ili kraće. Ali nadam se da bit ću gotov za ovih par dana. To nije lako jer cijelo vrijeme koje sam tu u Rijeci, mislim samo na Rijeku i na Filozofski faks u Rijeci, i sad moram se brzo prebaciti na svoj domaći faks, što nije lako. Kako ti se sviđa Filozofski fakultet baš kao zgrada, kao okruženje? Jer je ljepše tu ili doma? Sigurno ovdje. Moderna je zgrada i mislim, uvjete koje ovdje imamo su odlične za učenje, za studiranje, ali isto i za druženje. Ima kafić dole što se u Poljskoj jako rijetko događa. Da. Mm-hmm. Nema kod nas takve kulture pijanja kave. Da, nisam o tom razmišljala. Meni je to nekako normalno. Meni to je fora. Meni to je najveća fora ovdje u Hrvatskoj ili šire na Balkanu, da ljudi vole se družiti uz kavu. I jako bih htio da isto mi Poljaci znamo tako. Znači, mi pijemo kavu samo ujutro, jer neki kažu da trebaju da se probude. A ovdje vidim da to je neki element kulture, neki obavezan element koji ljude... mislim, ono što ljudi rade sa zadovoljstvom. Da, nekako taj odlazak na kavu je vrlo česta pojava u međuljudskim razgovorima. Moramo se naći na kavi ili kad ćemo više na tu kavu? Koliko dugo si ti u Hrvatskoj sada? Već, sad je počeo 5 mjesec. Uh-huh. Od početka semestra sam tu. I utoliko što si ovdje, da li osjetiš da se tvoj hrvatski popravio možda? Sigurno poboljšao? Da. Sigurno da. Više sam siguran u svoj jezik. Čak i kad nisam siguran u značenje riječi, nekako mi dolazi da vjerojatno ova riječ je korektna, ispravna i najčešće pogodim. Okej, okay. To je lijepo, jer mislim, najbolji način za naučiti jezik je da nekako uhvatiš osnove i onda nastaviš usavršavanje u toj zemlji ako je moguće. Da, moji bivši lektori uvijek mi pričali da najvažnije da pričam. Da ja pričam, da se ne sramim, da čak i kad nisam siguran, da pokušavam govoriti. I to je, mislim, najbolji put da naučiš jezik. Da, tako, jedna moja prijateljica zna talijanski, zna gramatiku, zna sve, ali jednostavno ne može se ohrabriti pričati i ona ljude razumije. I sve je jasno i zna pročitat, ali nikako ne može se natjerati da odgovori, da složi tu rečenicu. I to je to. Da, jer se boji jednostavno da možda će nešto pogriješiti, da ne kaže nešto krivo pa da ne ispadne loše. Ali mislim da trebaš uzeti neku dozu sigurnosti i krenut. Jer dok se ne pokreneš s jezikom, neće ništa biti od toga. A sigurno čujete da nešto mi fali, ali bez obzira na to trudim se da govorim. Mislim da je vrijeme za jednu glazbenu pauzu. Pavel, šta ćemo poslušati? Slušat ćemo jednu pjesmu od mog najomiljenog benda, to je Sars, znam da nije hrvatski, ali bez veze. Sars slušam redovno, kad vozim auto, kad idem na faks. Bio sam par puta na koncertu od Sarsa i to mi je uvijek fora. Ništa, pa poslušajmo Sars. Sars i Perspektiva. Poslušali smo pjesmu od jednog od Pavelovih najdražih bendova. S tim još ću jednom najaviti. Večeras je tu sa mnom Pavel. Još jednom mi ponovi svoje prezime. Preumpski. Još jednom dobro večer, dobrodošao. No, prije nego što nastavimo sa turizmusom, imamo jednu obavijest. U području Kostrene imamo jedan zalutali iPhone 7 Plus i njegov vlasnik Nebojša moli ako poštenog prolaznika, ako ga nađe, da mu se javi na broj 098-483-297. Nadamo se da će Nebojša naći svoj iPhone, a i onaj ko ga pronađe, Nebojša mu je obećao piće. Tako da zvuči obećavajuće. Pa mislim da da. Idemo tražiti. Da, idemo tražiti. Što ćemo tražiti, piće ili iPhone? Pa jedno i drugo. To je onako, ako nađeš iPhone, dobiš i piće, pa i se skupa. Ok, vratimo se mi na intervju. Došli smo do drugog dijela intervjua i sad odlučila sam, pošto je u petak farewell party, pa da i mi napravimo mali party ovdje. Onako, imamo intervju sa, kako bi se reklo, with a twist. Ja sam ovdje napisala 5 pitanja na 5 različitih papirića i sada ćeš ti, Pavel, izvući 3 pitanja od tih nasumice. Pa može. Evo. Znači, može žuta. Ok, ajde daj mi. Idemo jedan po jedan. Aha, žuto pitanje. Najdraže jelo koje si imao priliku jesti u Hrvatskoj? A to je jako teško pitanje, jer ima ih nekoliko. Ali jedno od najdražih jela je sigurno pizza u Rijeci. Dobro. Mislim, riječka pizza je drugčija nego ova tradicionalna talijanska. Ima, sastoji se od više vrsta mesa, najčešće ima i vrhnja. Ima, da, imamo razno različite sastojke na pici. I uvijek kad dolazi k meni neko iz Poljske, vodim ga na picu da proba ovu pravu riječku picu. Drago mi je da nisam jedina koja ima to mišljenje. Ajmo mi nadalje na papiriće. Koji biraš? Ovaj naranđasti. Naranđasti. Kaže najdraža hrvatska pjesma. Znači, pjesma od nekog hrvatskog izvođača. Hmm. isto teško pitanje, jer ovdje je meni obrnuto, jer nemam jednog omiljenog hrvatskog izvođača. Pa ne mora biti nužno jedan izvođač, nego neka pjesma koja ti je zapela u uho ili koja ti se svidjela na prvo slušanje ili neka koja ti je iznimno zanimljiva. Pa ne znam, mislim da neću odgovoriti na to pitanje. Ko ćemo ništa, onda pustiti ovo pitanje sa strane, ajde ti uci još jedan papirić. Ništa mi ne dolazi na, okay, na pamet. Zeleni papirić. Najdraži Erasmus trenutak? To je sigurno početak. To je sigurno početak, mm-hmm, Erasmusa, kad svi se upoznajemo, kad svatko u ekipi donosi neko novo iskustvo, neko novo mišljenje, neki novi svjetonazor. I ovi trenuci su mi najdraži. Kad odemo na prvo, drugo, treće piće ili cugu i se upoznajemo. Mm-hmm. Lijepo. Ok. Ajmo na sljedeće papiriće. Plavi. Mm-hmm. Najljepše mjesto koje si posjetio u Hrvatskoj? Moram reći da to je Rijeka sigurno, ali ali mislim da dobro bi bilo da izaberem još neko drugo. Zašto ti se Rijeka sviđa? Jer ima ovo nešto, mm-hmm, teško reći šta konkretno, ali... Ja mislim da bi se moglo reći da Rijeka ima svoj duh. Ima svoj grad koji teče, imam na svom autu, na ljepicu, na bunkeru, i mislim da u nekom smislu uvijek, i čak i kad sam doma u Poljskoj, ovaj natpis me podsjeća na Rijeku. Ja živim gore na Strmici, na Trsatu, uh-huh, i svako jutro lijepo izađem na terasu i gledam cijeli Kvarner. Mislim, za mene jedno od najbitnijih mjesta do sada. Jako mi je lijepo začuti to da neko tako voli Rijeku koji nije iz Rijeke, jer dosta Riječana koje poznajem su veliki zaljubljenici u grad zapravo. I onda onako, to je, znam ponekad reći, ma, to je vjerojatno zato jer smo mi odavde, pa nam je, mm-hmm, dom ipak srcu prirasao. Ali ovako kad čujem nekoga koji je došao izvana, iz druge države čak, da mu se toliko sviđa Rijeka, onda se onako osjećam još ponosnije. Ali to je jedna stvar. A druga stvar, da mi koji dolazimo izvana, mislim, vidimo grad samo, ne vidimo probleme koje imaju građani, i mi možemo samo uživati u centru, u krajoliku, i nama je lakše dobiti neko pozitivno iskustvo, pozitivan dojam grada. Mm. Pa ne znam, ja isto tako problema ima, naravno, kao i svugdje, ali pokušavam ne pratiti ih što više. Ajmo mi na jednu glazbenu pauzu. Može li? Ma, zapravo ne. Idemo pročitati još ovaj zadnji papirić. Može. Ja? Da. Najdraži jesen Croatia... Šta piše tu? Event. Mislim, svi eventi koji se uključujem su mi drage, jer vidim se s drugim ljudima iz Erasmusa, sa ljudima iz ISN-a, iz Rijeke. Ne znam, stvarno ne znam koji je najdraži, svi mi se sviđaju u kojim sudjelujem. Pa, s ovom lijepom mišlju došli smo do kraja još jednog turizmusa. Pavel, hvala ti puno. Hvala lijepa. Drage slušateljice i slušatelji, ovo je bio još jedan turizmus, a Jelena vam se vraća malo kasnije sa jednom jako dobrom emisijom koju svakako morate poslušati, a to je Pussy Power. Turizmus.